Go raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 30 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Dziś zostanie wysłany do Brukseli. Prawie 100 milionów Amerykanów jest już w pełni zaszczepionych. Ogrody królewskie na Wawelu od jutra będą otwarte dla turystów. Rząd w trybie obiegowym przyjął Krajowy Plan Odbudowy. Taki dokument musi przygotować każde państwo członkowskie i przedstawić Komisji Europejskiej do końca kwietnia. Polska może liczyć z Funduszu Odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Dokument, który otrzyma Komisja Europejska, może jeszcze być zmieniany, tłumaczył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Nie wykluczamy jakichś drobnych korekt w wyniku całych ciągłych rozmów z Komisją Europejską i tylko w tym zakresie on może podlegać zmianie i też rzeczywiście w ciągu 2 tygodni go formalnie już przekażemy. Po porannych konsultacjach z samorządowcami pełnego poparcia dla obecnej formy dokumentu w samorządach nie ma, ale... My dalej postulujemy, żeby pracować nad KPO. Mówił Jacek Karnowski, prezydent Sopotu. Bo my rzeczywiście chcemy dojść do pewnego konsensusu z rządem. Głosowanie projektu ustawy w tej sprawie w Sejmie już we wtorek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Firma Pfizer BioNTech będzie prowadziła w Polsce badania w zakresie możliwości szczepienia przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 6 miesiąca do 12 roku życia. Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w tym zakresie. Polska jest jednym z 4 państw, w których w najbliższym czasie będą prowadzone badania przez firmę Pfizer-BioNTech w zakresie możliwości szczepień od 6 miesiąca życia. Więc Polska jest jednym z tych państw, w których już Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych zatwierdził badania kliniczne w zakresie stosowania szczepionki od 6 miesiąca życia do 12 roku życia. Jednocześnie Wojciech Andrusiewicz przypomniał, że na terenie Unii Europejskiej szczepionki na COVID-19 mogą być podawane jedynie osobom, które ukończyły 16 rok życia. Nie wykluczył jednak, że ta zasada może się zmienić i przypomniał, że niedawno firma Pfizer BioNTech przedstawiła badania, które potwierdzają, że szczepionka może być podawana dzieciom od 12 roku życia. Prawie 100 milionów Amerykanów jest już w pełni zaszczepionych, poinformowało amerykańskie Federalne Centrum Kontroli i Prewencji Chorób. W Stanach Zjednoczonych spada liczba infekcji oraz śmiertelnych ofiar pandemii. Kolejne stany łagodzą restrykcje związane z koronawirusem. Według danych rządu federalnego do wczoraj ponad 99 milionów 600 tysięcy Amerykanów otrzymało 2 dawki szczepionek Pfizer lub Moderna lub jednodawkową szczepionkę Johnson & Johnson. Dziś zostanie lub już został przekroczony próg 100 milionów. Oznacza to, że niemal 4 na 10 dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych jest w pełni zaszczepionych. Kolejne 15% jest po pierwszej dawce. Szczepionki na COVID są powszechnie dostępne w Stanach Zjednoczonych. Rząd federalny, osoby publiczne i wiele organizacji zachęca Amerykanów do szczepień, szczególnie młodych ludzi oraz szczepionkowych sceptyków. W wielu amerykańskich stanach znacznie zredukowano ograniczenia pandemiczne, a kolejne się otwierają. Dziś wznowił działalność park rozrywki Disneyland w Kalifornii, choć na razie tylko na 25% maksymalnego limitu gości. Władze Nowego Jorku poinformowały, że od 1 czerwca miasto powróci do normalnego funkcjonowania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ogrody królewskie na Wawelu w Krakowie od jutra będą ponownie otwarte dla turystów. Chodzi o teren pomiędzy wschodnią elewacją pałacu a zewnętrznym murem, gdzie zrekonstruowano założenia z renesansu. Będzie można zwiedzać taras górny, dolny oraz winnicę, mówi Katarzyna Żółciak, opiekun ogrodów wawelskich. Zobaczymy partery ornamentowe, których wzory geometryczne tworzy odpowiednio przycinany, formowany bukszpan. Na przykład warto zwrócić uwagę na ten z literą S, bo w ten sposób nawiązujemy do imienia króla Zygmunta Starego. Ta literka S jest uformowana właśnie z tegoż przecinanego bukszpanu. Znajduje się na tle santoliny, takiej rośliny znanej już od średniowiecza. Ogrody królewskie na Wawelu będzie można oglądać do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z nocy najchłodniej będzie na północy kraju, gdzie lokalnie mogą wystąpić przymrozki do minus 3 stopni. Z kolei na południu możliwe są słabe opady deszczu, ale będzie cieplej do plus 7. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

No dziękujemy panom. Czarne pająki w Trójce po godzinie 22. Wszystko się zgadza, tak? Angielska młodzież wyobraża sobie klasykę rock'n'rolla. Inspiracje oczywiście i AC/DC, i Zeppelini, no. No generalnie na bieżąco w tym, co w historii muzyki rockowej. Hardowo, stonerowo. Black Spiders. Poza nami. Proszę państwa, no teraz to już będzie klasyka z najwyższej półki, początek lat 90., ale rzeczy ciekawych wiele działo się wtedy za oceanem, no bo to oczywiście ten grunge'owy boom, fantastyczne płyty z roku 1992 i jakby trochę z innej bajki płyta zespołu, no właśnie, Rage Against the Machine. Trzymam ten krążek tu przed sobą, to jeden z najważniejszych dla mnie albumów lat 90. i chyba wszechczasów, a utwór, który za chwilę sobie wszyscy przypomnimy, a doskonale znany, Killing in the Name, no to jest, myślę, ścisła czołówka wszechczasów. Proszę bardzo, Tom Morello na gitarze. Wymieniam tego pana gitarzystę, bo on jeszcze powróci do nas z płyty solowej. A teraz już cała orkiestra. Rage Against the Machine. Justified, but wearing your badge, take your chosen white. You're justified, those that died. To jest dopiero rocka klasyka. Zaka oczywiście na wokalu, ale ja zawsze wracam do tych solówek i do tych gitar. Toma Morello. Fantastyczna historia. Proszę Państwa, to pozostaniemy przy gitarach, bo teraz artysta, no znakomity gitarzysta, gra jednocześnie na gitarze basowej, no przeróżne gitary i śpiewa też. Płyta Rage'ów z roku 1992, a 4 lata później jakby do akcji włączył się niejaki Gary Clark Jr., artysta z Teksasu, wszechstronny, bo i on znakomicie czuje się w klimatach rockowych, ale i jakieś akcenty soulowe, funkowe na płytach Gary'ego też się pojawiają. No, bardzo interesująca postać i chciałbym, aby Państwu zaprezentował Gary próbkę swoich umiejętności. Teraz utwór nosi tytuł Bright Lights. Gary Clark Jr. somebody else. I know it ain't right, but it's all in my head. Well, I'm surprised that I'm still alive. I should be dead. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. I don't care. Cause you don't care now. What are you gonna know my name? Yeah, yeah, you gonna know my name. Hey, hey, hey, you gonna know my name. What are you gonna know my name? Hey, yeah, yeah, yeah. No dobrze się tego słucha i pobujać się można. Gary Clark Jr. Proszę Państwa, no, kilka dni temu dotarła do mnie smutna wiadomość. Do tego najlepszego ze światów odszedł muzyk, no zwłaszcza kibice, fani muzyki polskiej punkowej, tego klasycznego punkowego grania. To dla tych z Państwa bardzo smutna informacja, wiadomość. Odszedł Maciek Mikołajczyk, znany jako Miki. Współtworzył zespół Cela numer 3 Grudziądz, z połowa lat 80. Wtedy to się wydarzyło. Miki do chyba połowy lat 90. grał w Celi i współtworzył te najważniejsze utwory. Ja mam teraz płytę Celi przed sobą i no chyba ten najbardziej znany sztandarowy utwór Celi numer 3 dla Mikiego w hołdzie. Kwiaty. Szczęśliwych lat. najpiękniejsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. Cela numer 3. Pożegnaliśmy Mikiego Maćka. Proszę Państwa, będzie cover teraz. Lata 60. pojawiła się na listach przebojów artystka Bobby Gentry. Sama skomponowała ten utwór. No, to było szaleństwo. Ode to Billy Joe. I teraz posłuchamy sobie zdecydowanie bardziej współczesnej wersji. Tejże od John Butler nam zagra, rocznik 70. chyba 5. albo 6. Młody artysta z Kalifornii, ale przebywający w Australii. No i teraz ze swoim zespołem John Butler. It was the 3rd of June, another sleepy, dusty doubter day. She was out chopping cotton while her brother was baling hay. And at dinner time they stopped and walked back to the house to eat. Mama hollered at the back door, "Y'all remember to wipe your feet." She said, "I got some news this morning from up on Choctaw Ridge. Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Papa said to Mama as he passed around the black-eyed peas, well, Billy Joe never had a lick of sense, pass the biscuits, please. There's 5 more acres in the lower 40 I've got to plow. But Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said, I recollect the time when me and Tom and Billy Joe put a frog down her back at the Carroll County Picture Show. And wasn't she talking to him at the church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie, you know it don't seem right. I saw him at the summer yesterday up on Choctaw Ridge. And now you're telling me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge. Said to her, child, what's happened to you half the time? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. The young preacher boy, Brother Taylor, dropped round today. Said he'd be pleased to have dinner on Sunday. Oh, by the way, he said he saw a girl who looked a lot like you up on Choctaw Ridge. And her and Billy Joe were throwing something off the Tallahatchie Bridge. Years come and gone since they got the news about Billy Joe. Brother married Becky Thompson, bought a store in Tupelo. There was a virus going round, Papa caught it and it died last spring. And now mama doesn't seem to want to do much of anything. And the girl spends a lot of time picking flowers up on Choctaw Ridge, throwing them into the muddy water of the Tallahatchie Bridge. Dropping them into the muddy water of the Tallahatchie John Butler zagrał i zaśpiewał o to Billy Joe, przebój z lat 60. No i pozostajemy przy przebojach, tak? Nam się rewia przebojów zrobiła ładna, myślę. DD może być? Myślę, że może być, bo słuchacze Trójki zawsze trzymali kciuki za Mattem Johnsonem i sobie do tego drugiego albumu z 1986 roku zajrzymy i zagramy utwór tytułowy tu. Nie kombinując, ja bym chciał zwrócić uwagę, bo ja zawsze od samego początku byłem zafascynowany trąbką Guya Barkera, która tu się pojawia w tym utworze. Zresztą świetny skład muzyków i zakamoniaka jest tu. Sam Matt Johnson na keyboardach i śpiewający i te najważniejsze informacje Państwu przekazałem. Będzie DD i będzie Infected. Wiernika? Według Wiernika nigdy nie znudzi nam się ten Matt Johnson, Infected, przypomniany. Proszę Państwa, różne oblicza rocka w tej audycji, to teraz taka będzie mieszanka punkowo-folkowa. Jest taki zespół, działa już 30 lat, tak jest. Z Niemiec pochodzi ta grupa. Nazywa się Fiddler's Green. Zespół niemiecki, ale zafascynowany, zainspirowany folkiem irlandzkim, no i do tego punkujący od samego początku. I świetnie to wychodzi muzyką z Fiddler's Green. I teraz zrobimy tak. Hasło Punk's Not Dead doskonale nam znane, zwłaszcza z audycji Cały Ten Rok wtorkowej. To zrobimy teraz tytuł sobie Folk's Not Dead. Proszę posłuchaj, co ci faceci wyprawiają. Fiddler's Green. The time I let the sunshine the days we hung out with friends, and so we turned our face, but now we rise up again. These days we reach the top of the stage, facing the good times, and we fall off the road, get on a hook, line and boys we feel around, forever sticking it out, together we sing along. We sing along. Around, we got the wrong lines, and we don't give a damn about the bad signs. And we've been down the drain, acting like dirty tweets. But here we stand up again. These days, when we kick off the ball, having a good day, and we fight for our rights, taking the big pain. Boys, we are as one, so let's get out and about together. We sing along. We sing along. Not Dead, no, Wojtek Osowski by im przyklasnął, oczywiście, już to robi. Punk's Not Dead, oczywiście, też możemy do tego dorzucić, ja już im przyklasnąłem. Fiddler's Green, tak nazywa się ta grupa z Niemiec. Nasi będą teraz i tak a propos skrzypek, to mam takiego swojego ulubieńca kolegę. Chyba w Campinosie cały czas sobie pomieszkuje. No a na skrzypcach gra od małego i to gra z wszystkimi najlepszymi w kraju i za granicą, na co dzień związany z zespołem Hunter, już państwo wiedzą, Michał Jelonek oczywiście, i za chwilę też będzie go słychać. Będzie Hunter, jeden cały czas z tych najbardziej topowych naszych bandów. A zatem Hunter i Figlarz Boogie. Państwa, Hunter poza nami, no i kolejni nasi, myślę, bo i państwa ulubieńcy, moi też, bo od samego początku kibicuję Jamesowi, jeden z moich ulubionych artystów, ale nie będzie dziś ani Perfect Circle, ani Pussyfera, będzie po prostu stary, dobry Tool, a pozwolę sobie nazwać Tool starym zespołem, bo jak sprawdziłem, to już ponad 90 to było, no ponad 30 lat już minęło od powstania w Los Angeles tej orkiestry. No dobrze, czyli Maynard James Keenan, tym razem z Toolem, i to będzie utwór Stinkfist. No Tool, do samego końca. Proszę państwa, tak spoglądam, to panie jakoś u nas nie występowały do tej pory. No to teraz jedna, ale pani, ale jaka wielka pani, wielka artystycznie. Jeszcze mam wspomnienia z lat 70. Ona bywała w Warszawie, tutaj z chłopakami w remoncie grywała też. Nina Hagen, tak jest, cała historia muzyki przeróżnej, no bo nie tylko punkowej, ale przecież i miała z operą i z egzotycznymi różnymi klimatami muzycznymi i z Buddą. No i lubi sobie pośpiewać klasyki muzyki rozrywkowej, na przykład My Way. O, fantastyczna wersja, jedyna, niepowtarzalna. To teraz myślę o tej porze świetnie to będzie wyglądało. Nina Hagen zatem i My Way. Yeah.